jaiegunekora eta oporrak behera ibili garela, azkeneko zorrize bete gendunetik hiru hile pasau die ja. Baina hiru hiletan horrizek ostera bezuritu die eta tinta zein bertzo gozia hartu dabe. Aztion ikasturtia hasi da, eta gube gitxia huesin izen gara. Hasi gaitezen ba horri zubize zikintzen. Ondo etorri ze danok. Arratzalde ondan oi, ze guzki, ze aro, jaia kantatzea zanean arraro. Beste modu batean naiz izan gurago, eskagoz kejatzeko, kejatzeko enago, jairik egon ezaren plaza hemen dago. Jairik egon ezaren plaza hemen dago. Entzun dozuen bertzue Unai Iturriagak kantatu eban, Zaldibarren joan zen ustaian laubien, eta saio honetan dinamikan parte izango dan lez, bertora zein Durengaldeko beste herriren batera be etorriko gara. Lehen saioen Txo Alberdi izen gendun izpide, haren inguruko kontuek kontatu genduzan eta entzun be entzun gendun, bera, bagaur beste izorretar bat ekarriko dugu. Alaitz Areitio. Beti arrotz gelditzen zaizula ohartzea ta onartzea. Beraz, berandutu aurretik, az gaitezan bertzoa lizekaz. Lehenengoek Zaldibarrera erungo gaitu. Bertan Uxu Alberdik eta Andoni Gainak kantauriko ofizio bat entzungo dugu, Maite Berriozabale jarriteko gai bati. Entzun daigun. Neba arrebak zai, eta urtero sasoi buelta honetan egiten duzue Famili Baskari deitzeiako evento hori. Eta beti joate zarie jatetxe batera eta eskatzen duzue bakotxak gurixeten dabena. Kontu da Uxue badala denporatxo bat, zu eta inguruko epe konturatzen hasi ziela zure alkohol kontsumue igualetzala normalena, igual dartxo sala, igualetzen kela inbeste edan bier. Eta bada denpora zeu behal egintzen zabixela alkohol gitxi hau edaten, ez edaten. Harrezari eparez pare, Andoni eta Bixok bazkaltzeko eta jatetxeko zerbitzaritzek boteie Bixon artien ipini dau. Eta Andoni kapurtxo bat, bastartuen jau botile. Urterokoak dira kroketak, kortinak eta mantela. Urterokoak amata aita ta osabaren sabela. Urterokoa ardo botila, jaka baztertu duela. Konturatu naiz baina egingo dut ohartu ezpanintz bezela. Urterokoa duzu aseran, mingain solita abila. Urterokoa postre garaian, aurpegi zurbil zurbila. Urterokoa irterakoan botatako kakapila. Urterokoa gerta ez dadin, urrundu dizut botila. Seguruen ez izan nahi duzu, anaia eta laguna. Ardo botila apartatuta, baina ez horren urruna. nik ere nahio nuke izatea, neskalasa izentzuduna, baina barruan badaukat zerbait, ardoak lasaitzen duna. Ulertzen dizut lasai beharra, ulertzen dizut nabarmen, baina gogoan daukat nik iaz, hemen nola bukatu zen. Paper txikian idatzi zendun, eta orain daukat hemen, olasten banaiz urrengo urtean, botila urrundu arren. Beraz ni ia zor jardut nintzen, papertxoetan eskeko, baina urtean bastante edan dudan ez bat azbesteko. Arrazoi duzu oraino beto, nago ezerrez edateko, baina etxean ez daukat inor botilak apartatzeko. Beraz etxean egiten duzu, maiz neberara bisita, aitortza fina iruditzen zait, aurrera pauso polita. Etxeko hori, urteko hori, ezin da konpondutita, baina pauso bat eman dezagun, gaurkoa gandik hasita. Saiatuko naiz nahiko bainuke, pauso okerra zuzendu, ardoarekin borrokan hasi eta ardoa gailendu. Nik nahiko nuke baina alere, aizu zerbait nabarmendu, gure aitarengan normala denak nigan arreta deitzen du. Gizarte hontan desberdin gera, gizonezko eta andre, gainera aita aspaldi dugu sudur gorriaren jabe. Kontra esanik haundina haundina, Neronek daukat alare, zure anaia izan nahi nuke, polizia izan gabe. Zaldibarren saio ugari antolatzen dabiz, hau be ustaian lauku izen zan. Antolatzen dabiz bai udan da baike irailen be, hain zuzen be oin hasiko gara Durengaldeko agendieri erreposo baten moten. Eta agendi zabaltzeko dugu hor, ba Zaldibar bera, izen be, etzi, hilen amaikien, bertso saioe egongo da gaztetxien. Kantetan egongo die Irune Basagoiti, Araitz Katarain, Oian Eguaran eta Eli Pagola. Lauek egongo dian, Olaia Milikoaren esanetara, saioe zortzietan hasiko dalarik. Jarrotz, gelditzen zaizula, ohartzea ta onartzea. Domekaz bebai, baina 18an, Maineriko plazan, 7etatik hasike, Ainhoa Urien abadinarra gaize jarten egongo dalarik, Antxe kantako dabe Eneko Fernandezek, Josu Sanjurjok, Erika Lagomak, Durengo Besakar modukoek, eta Herriko Semebe Pregilektu izemiko litzekenak, Eneko Abasolo Abarkasek. Naietan, naietan, naietan, naietan. eta duren galdeko agendieri sarratzeko edo, bueno, bai, sarratu emoteko. Agendie hasi dugun lekure bueltauko gara, izen be, irailan 24en, Zaldibarren beste bertosaio bat antolatuko dabe. Kasu honetan, Udaletxe plazan izango da, ondo bidien, izen be, Eurizia bada eskolako frontoien engo dabe, eta neongo die, Mirena Muriza eta Aitor Mendiluze kantetan, Maite Berriozabalen gaize erantzunez. Saioe, zazpietan hasiko da. Enei txura baino ainitzez gehiago zira. Baina gatozen izorretara, ze hemen be bertzo asko entzun izen di azken hiru hilietan, ekainan bukaeran egon zan saio bat, Itanos eta Abestua Biena bestiek beste Abarkasek, Iturriagak, Eli Pagolak eta Mirena Murizak, eta Uztailen Abadetxe kantolatute beste bat egon zan, Uztailen 24en. Bigarren honetara dengo atzera, saltue, bertan Abarkasek be kantabe ban, Erika Lagoma, Xaber Silbera eta Aitor Larreta gazbatera. Eta Abarkasen lan bat ekarriko dugu hain zuzen be erdigunera, bakarkako lanien kontau eskun eta zelaku esan beretzat lehengo izorreta, zelan ikusten da ben gaur egungo izorreta, eta zelakue espero da ben etorkizunien. Entzun daigun Abarkas. Oioria ikastola hasiera bat izan zen, ura bihurtu zitzaigun oroimenaren almazen. Gero maizte gira joan, ta hasi ginen aldatzen, urteak aurrerantz egin, eta lagunak banatzen. Plaza hontan arituak, jolasten ta zirikatzen, eskilara honetatik behin baten erori nintzen. Eskilara honetatik behin baten erori nintzen, ta egun hartatik ez dut ezer ere gogoratzen. Aita izanak aldatu egin nau, naiz da ez duen ematen, plaza honetan elkartzen dira, bizipen da oroitzapen. Gaurko egunez zer ikusten da, naiz da ez duen ematen, etorkizun bat lantzen gabiltza, orain ipini geroken, gure aurreko gazteek zerbait ona eduki dezaten, ona eduki dezaten. Baina nola murgildu iluntasunean, zer datorren ezin da ikusi urrunean, beraz bizi gaitezen denok egunean, berdin da bertakoa gure algunean, bizirik egon nahi dut etorkizunean, bizirik egon nahi dut etorkizunean. Saiori jarraiki, bueno, nik esan otzen, aberkasi momentu horretan zelan ez da biziko etorkizunien, ondino gazte-gaztein jirauta. Saiori jarraiki izaten eban, Xabier Silveira, be, entzun zan aspaldiko partez izorretan, edo lehenoko partez, igual. Batzuk, ba, bueno, egunien bertan enteroko ziren, baina basan urte bete plazetara bueltau zala, da batzuk, ba, lehenengoko aldiz, da beste batzuk aspaldiko partez ikusia bien Silveira kantetan, eta arek be bakarkako bat ea ben, hain zuzen be abadetxien, orman parte batien, dauen esaldi bate erreferentzia moduen hartute, Julen Kaltzaren esan baten arire, botasaben bere hausnarketie. Gaize idatzean leban, baina abadetxek bera ja idatzi eban. Julen Kaltzada, 1925-2017. Aetxea ez da nirea, herriarena baino. Horregaitik beti dago zabalik, herriak behar da benean, erabilitagian. Ze importantiedan, herritik emon da herritik jasotia. Etortzen garen guztioi, dagokigu joatean. Gure sorkuntza dataren ondo-ondoan idaztea, joan garen data ere, ta naizta izan tristea. Denoi etzaigu iristen, horrein urrun iristea. Ederra da jasotzea, ederra da ematea. Nondik jaso eta nori ematea, izatea. Horrek ordea herria, ez aldu ezin bestea. Horrek ordea herria, ez aldu ezin bestea. Sakontzen azten bagara, dena pena, dena malko, bihurtzen da ta ez dugu astirik horretarako. Etorkizuna ez denez, iragan denaren kalko, datorrena kalkulatzen, dabilena dabil txarto. Herriarentzat herriak sortuta eraikitako, guztiak behar luke bai, hor bada arrazoi nahiko. Naiz etxe bat ez den aski, gure herriarentzako. Gure herria ja etxe, inorrentzat ez delako. Bakoitzak egin beharrak egiten ditu alden moduz, batzutan trompatuko da, lekuz, garaiz edo orduz. Baina bagoaz badatoz, dena aldatzen da eskuz. Ta joan denak ez zindu, atzetik zer duen ikus. Alferrik jarraituko dut, kaka esplikatzen kantuz. Erran nahi dizuedana da, ta errango dut tentuz. Herririk gabe gelditzen ari gara eta kontuz. Herririk gabe gelditzen ari gara eta kontuz. Eta gaurko azken bertsoaldize be, lekutik mobidu barik entzungo dugu. Kasu honetan, Erika Lagomak selekzionadore papera hartu eta Tokioko Joku Olimpikoetara erun bihar zabezan hiru bertsokidiek zein kiroletan, zein kiroletarako erungo leukesan abestu zaben. Entzun daigun baite ia hiru hautatuek bai eskue emondotzen hautatzaileri ala ez. Behin lan zailetan murgilduz gero, murgildu oi naiz korrika, ta barkasi hotz egin diot, arekin jarri dut zita, zara indotorea, onenetan hobea, aztuta zu ikamika, zure elegantzia naturalakin, ba gimnasia ritmika, zure elegantzia naturalakin, ba gimnasia ritmika. Lehenengo ezetz esan behar baina, gero pentsatzen hasita, horrek hobetu egin lezake nire bizi dinamika. Arotan gora bera, txori baten antzera, bai gimnasia ritmika. Ikustekoa egon behar dut maila zuriak jantzita. Ikustekoa egon behar dut maila zuriak jantzita. Erdiguneko kirola edo eta periferikoa, telefonoa altxatu duta, ai silbeira mitikoa. Kartak ditu gustuko, ta nola egin uko, pozikandago tipoa. Aez barkatu pokerra ez da kirol bat olimpikoa. Aez barkatu pokerra ez da kirol bat olimpikoa. Telefonoa jotzen hasi da eta ez dut hartu ia, esku artean full bat neukanta, hori ez da komeria. Naiz hau ez den kirola, noiz nahi sartzen da gola. Pokerra joku haundia, honentzateren ospait behar du lehendabiziko aldia. Honentzateren ospait behar du lehendabiziko aldia. Aitor Gipuzkoarra ta Nafarra, ai jope zenbat engaino, honek burua hain argi dauka, aztuta hainbat laino, da tipo indartsua, ta luze ta barruan duzua, ia abarkasek baino, ta jabalina bialiko du ia Gipuzkoaraino, ta jabalina bidaliko du ia Gipuzkoaraino. Naizta agian esan dezunak, berez dirudien broma, nere bizitzan egin izan dut entrenamendu sakona. Jabalina bialdu eta mugarik baldu, egingo dut marka ona. Bakarrik ondo aukera zazu zein den aurrian dagona. Bakarrik ondo aukera zazu zein den aurrian dagona. Abade Etxeko saioen grabazioa, Zaldibarreko saioen grabazioa eta beste hainbat saioetako grabazioek eta bidizioek Bertsozale Elkartieri, Senpelar Dokumentazio Zentroeri eta bertsoa.eus atarizari be eskertu Biherriako lan handia egiten da bieta. Eta gaurko bertsoaldi danak entzunde, eta asko luzetu barik, gaurko protagonistien inguruen egin dagun berba. Alaitz, Areitio. Hanbeste maite duzuna. Bueno, gogoratu daigun, Alaitz, Areitio, 1979-en jaizorikue dala. Amintxe, izorretan. Lokarri batzu dira. Bere bertso ibilbide erregistraute, behintzet, edo holan agertzen da moduen bertso saleatu bazien, 1983-en erregistretan da bere lehengoko plazie, behintzat, oixe, ofiziala. BBK sariketa bat izen zan, Durengaldie ordezkatuz, eta haren atzetik etorriko ziren beste lau partaietza, 1984-en, 1985-en, 1987-en eta 1988-en. Ene parte izan zira. Baina BBK sariketan parte hartziaz gain, Araba eta Bizkaiko bertsolari txapelketan be parte hartu eban, hain zuzen be 1988-en. Neitzura baino hain itzez gehiago zira. Artien, gaur entzun dugun abarkaz be bertan egon zan kantetan lehenengoz. Alaitzek Errigoitin eta Artian kantau eban eta bestiek beste, etxaun lekue, 2006ko irebazlia izen zana, eta Beinatu Gartetxea maila bitarra eukia bezan kantukide saio aretan Herrigoitin, zein artian etxaun lekuekin partekatu eban, eta bigarren lekuen artian alegia Beinatu Gartetxeakin bebai. Eta beste informazio bat beto pau dudana, eta, bueno, niri generazio aldetik jakitxe toketan eiaten abintzet, ene bada taldien AIN diskuen edo, bai, AIN maketatxuen parte be bihurtu zan, bera eta Xabierra Murizak be parte hartu ebien eta. Bera izen zan, Ilorretako bertso eskolien parte, bestiek beste, ba, bueno, Kristina Mardaraz, gaur hainbeste aipatu egun Abarkaz, Laskano, eta Abarrak pe bertan egon zielarik. Eta Ilorretako bertso eskolie aipatu dudala, hau igual pildora moduen itxiko dugu, eta igual hilabete barru, ba bertso eskolien inguruen berba ingeinke. Gauza asko, historia asko, gauza asko eta bai, kontu asko kontetako ekingo da bezalako protagonistek. Orduen, nik gaur ja hiru orrialde bete duaz, aurreku moduen pentsetan dut, horrizek tintanaiku dekien irudipena dekot, beraz, datorren hilerako itxiko dugu hori, horrizekia zuritu eta pixkago zi hartzen da bien, eta beste barik, datorren hilien, igual sorpresatxo bat ekarriku. Ondo izen, eta ondo hasi ikasturtie, agur!